dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 kwietnia, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Zasiłki trafią do poszkodowanych przez nawałnicę na Podkarpaciu w przyszłym tygodniu, zapewnia wojewoda. O święta bez polityki zaapelował do Polaków szef rządu. To, co świętujemy w czasie Wielkanocy, ma wymiar uniwersalny, mówił w Trójce dominikanin ojciec Szymon Popławski. Możliwe, że w przyszłym tygodniu mieszkańcy Pawłosiowa otrzymają zasiłki, mówiła dziś o tym na miejscu wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. We wczorajszej nawałnicy w tej miejscowości uszkodzonych zostało 150 domów. Po świętach pojawią się tam pracownicy gminnych ośrodków pomocy społecznej. We wtorek rano spotykają się tutaj zespoły, które zajmą się przygotowaniem wniosków. Chcemy odwiedzić każdego mieszkańca, który ucierpiał w wyniku powodzi. Pomożemy wypełnić wnioski, abym mogła bardzo szybko, wtorek, środa, przekazać środki do pana wójta. Pozrywane linie energetyczne, podtopione drogi i posesje, zalane uprawy. Także Lubelszczyzna liczy straty po nawałnicach. Zniszczenia są zwłaszcza w powiatach puławskim, biłgorajskim i kraśnickim, mówi wicewojewoda Andrzej Maj. W niektórych miejscowościach, jeżeli chodzi o domy, no to tak po 70 cm wysokości mieszkań woda szła. Prosimy samorządy gminne, żeby jak najszybciej powołały komisję do szacowania strat, ale także do tych doraźnych pomocy, które mogą uzyskać osoby, które są najbardziej potrzebujące. Bardzo duże szkody w uprawach są w powiecie biłgorajskim. W rejonie Tarnogrodu spadło do 50 cm gradu. O święta bez polityki zaapelował do Polaków szef rządu. W mediach społecznościowych premier Donald Tusk złożył wielkanocne życzenia. Czas nadziei, czas dobroci, czas miłości i wiary. Więc spróbujmy w te dni nie rozmawiać o polityce. Przy rodzinnym stole nieważne, kto ma rację, ważne są relacje. Weźmy dzieci, weźmy wnuki, idźmy z koszykami, ze święconką do kościoła. W niedzielę usiądźmy przy stole, nie przesadźmy z jedzeniem. Święta to też biała kiełbasa, sałatka, żurek, mazurek, jajka, wiem, ale nie przesadźmy. I pomyślmy o tym, żeby na co dzień było tak samo dobrze, tak samo fajnie, jak jest przy wielkanocnym stole. Mówił też o tym w Trójce ojciec Szymon Popławski. Jak podkreślił dominikanin, to co świętujemy w czasie Wielkanocy ma wymiar uniwersalny. Myślę, że każdy z nas, też osoby niewierzące, mogą z tych świąt zaczerpnąć doświadczenie jedności. Bo bardzo podobnie jak w przypadku świąt Bożego Narodzenia, w Wielkanoc też podkreślamy wspólnotę. To jest też bardzo pięknie oddane w liturgii, jak Jezus zmartwychwstaje, też po to, żeby nas na nowo łączyć. Przy takich naszych różnych podziałach, niezgodach, konfliktach, bardzo tej jedności potrzebujemy jak powietrza. Na rynku głównym w Krakowie poświęcono tradycyjne wielkanocne pokarmy. Co roku to samo, zgodnie z tradycją. Proszę bardzo, mamy chlebek. Pani robiła? Kupiony z piekarni, ale w kształcie takiego właśnie staropolskiego chlebka. Kiełbaska, babeczka, sól chrzan. U mnie w koszyczku w tym roku jest to, co tradycyjnie, ale również znalazła się karma dla kotka. Szyneczka, kiełbaska, no i to wszystko, jakiś tam baranek. Wielką Sobotę po zmierzchu celebrowana jest najważniejsza liturgia w roku, Wigilia Paschalna. Swoje święto ma dziś także płyta gramofonowa. Jak powstaje czarny krążek i dlaczego znów jest obiektem pożądania, pytał w fabryce płyt winylowych nasz korespondent. W końcu kto płyta nie błądzi. Z rozgrzanej masy winylowej formowany jest charakterystyczny pączek. Trafia on następnie pod prasę, gdzie przygotowane wcześniej matryce wytłaczają płytę. Zasunę! Maszyna pobiera jeszcze etykiety na stronę A i B, a następnie przez około 20 sekund wytłacza ścieżkę. Potem następuje chłodzenie i płyta trafia na kolejne stanowisko, gdzie ścinane są jej nieregularne brzegi. Mówi mi Jana Plotowa w fabryce płyt winylowych pod Pragą. Jest duża grupa osób, które nigdy nie posłuchają kupionej płyty winylowej, bo nawet nie mają gramofonu. Dlaczego więc ją kupują? Bo to piękny produkt, który bywa ozdobą lub wyraża czyjeś wartości. Sama okładka może być dziełem sztuki. Zauważa dyrektor firmy GZ Media Michal Ścierba. Czeska firma specjalizuje się w limitowanych, kolekcjonerskich wydawnictwach. Wyprodukowana tu reedycja albumu George'a Harrisona zdobyła Grammy za najlepsze opakowanie. Z Lodzienic koło Pragi, Wojciech Stobba, Polskie Radio. Oczywiście też zapewne Karola Gota. Na koniec sprawdźmy jeszcze, jaki mamy dziś klimat. Klimat.

Till the End of Time, Dewoczka, to oczywiście z filmu Mała Miss. Do 16 w audycji Wszystko Wszędzie Teraz w Trójce mogą się Państwo spodziewać muzyki pochodzącej z ekranu. Z małego głównie, bo intuicja podpowiada mi, że jeśli w czasie świąt zasiądą Państwo do oglądania rodzinnie, to raczej w domu, choć moja intuicja już tyle razy mnie zawodziła, że mogę się mylić. Gdyby kinowe rekomendacje też Państwa interesowały, to oczywiście takie również przygotowałam, ale zaczynamy od małego ekranu. 16 kwietnia premierę miał serial Projekt UFO, autorski projekt Kaspra Bajona, który dotychczas był znany z tego, że po pierwsze pisał książki, po drugie pisał scenariusze, choć jest także z wykształcenia właśnie reżyserem. To on między innymi jest odpowiedzialny za scenariusz do serialu Wielka Woda, za scenariusz do nadchodzącego w tym roku, pod koniec roku, z tego co wiemy, z serialu Heweliusz. Ten jego autorski projekt, do którego napisał scenariusz i go wyreżyserował, nosi tytuł Projekt UFO. Muzykę do tego serialu stworzył Piotr Emadę Waglewski, ale do wykonania piosenki, która specjalnie do serialu powstała, zaprosił swojego brata, Bartosza Fisza Waglewskiego. Masz to we krwi, bajeczny błysk, dzieli nas przestrzeń i łączy nas nic. Gwiezdny pył krążył z rąk do rąk, masz go teraz pod skórą, masz go we krwi. Masz go we krwi. Chodzimy razem po dzikich drogach, po drobnych śladach. Masz to we krwi. Dzieli nas wszystko, nie łączy nas nic. Ludzkie słabości, masz je we krwi, masz to we krwi, masz to we krwi, masz to we krwi, masz to we krwi, masz to we krwi, masz to we krwi. Masz to we krwi, masz to we krwi. Masz to we krwi, masz to we krwi. Bajeczny błysk dzieli nas przestrzeń, łączy nas nic. Daleki sąsiad jest jednym z nich. szukając prawdy, kradniesz nam sny. Chodzimy razem po dzikich drogach, po drobnych śladach, masz to we krwi. Dzieli nas wszystko i łączy nas nic, ludzkie słabości, masz je we krwi. Masz to we krwi, masz to we krwi, masz to we krwi, masz to we krwi, masz to we krwi. Masz to we krwi. Fish Emadę Tworzywo z serialu Projekt UFO. Ten serial opowiada o bliskich spotkaniach trzeciego stopnia na Warmii. Jest początek lat 80. Mamy tu i gwiazdora telewizji prowadzącego program o niewyjaśnionych zjawiskach i badacza kontaktów z pozaziemskimi cywilizacjami, który zajął się tym tematem z powodów osobistych, a w tle szarość siermięga jesienna tuż przed stanem wojennym, choć pokazana z humorem, bo ja obejrzawszy ten serial wyciągnęłam taki wniosek, że to jest trochę tak jakby wczesny Spielberg, ten właśnie od bliskich spotkań trzeciego stopnia i E.T. spotkał Bareję i tak się toczy ta historia. Bardzo podoba mi się w tym serialu to, w jaki sposób stworzony został ten świat, z humorem właśnie i także z wielką precyzją, jeśli chodzi o tą sferę kostiumów i scenograficzną. Natomiast trzeba też chyba zaznaczyć, że ta Polska to nie jest ta Polska lat 80. jeden do jednego. Mam wrażenie, że jesteśmy w jakiejś alternatywnej rzeczywistości. No to państwo mogą sami sprawdzić. Nie przyjmuję tego serialu bez absolutnie żadnych zastrzeżeń, ale muszę przyznać, że ten humor mnie jednak wciągnął, choć nie tylko humor tutaj państwo dostaną. Na ekranie Piotr Adamczyk, Maja Ostaszewska, Mateusz Kościukiewicz, Marianna Zydek, między innymi Julia Kijowska także. No a jeśli chodzi o tę warstwę dźwiękową i muzyczną, to oczywiście w tle, w radioodbiornikach, w telewizji słychać tam utwory z tego okresu, z naszej rzeczywistości, nie z tej alternatywnej, choć te z alternatywnej też się pojawiają. Na muzykę do serialu, tak jak powiedziałam, napisał Piotr Emadę Waglewski. Melancholia gwiazd, a wcześniej Ufonauci to tytuły tych krótkich fragmentów ścieżki dźwiękowej serialu Projekt UFO, których wysłuchaliśmy. Napisał je Piotr M.H.D. Waglewski. No i jak Państwo słyszeli lub przeczuli, zapewne było tu mnóstwo inspiracji. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze będzie okazja, żeby te inspiracje do opowiedzenia tej historii, także od strony muzycznej, jakoś rozpakować. Ten utwór, który teraz przed nami, przypomni Państwu czasy, kiedy tym, którzy grali, kiedy grali Państwo w grę The Last of Us, a zwłaszcza jej drugą część. Went out one night to make a little round. I met little Sadie and I shot her down. Went back home, jumped into bed. 44 pistol under my head. I woke up in the morning about 9:30. The hacks and the buggy standing in line. Gents and gamblers standing around, taking little city to a burying ground. I began to think of what a deed I'd done. I grabbed my hat and away I'd run. Made a good run, just a little too slow. They overtook me in Jericho. Little Sadie, Crooked Still, tak się nazywa ten zespół i no właśnie ten utwór pojawia się w grze samej The Last of Us w tej drugiej części w ważnym momencie. Ważnym momencie, który pojawia się także w pierwszym odcinku drugiego sezonu The Last of Us, który miał w tym tygodniu premierę i ponieważ jesteśmy na samym początku, to jeszcze z pewnością do samego serialu wrócimy w rozmowie w naszych spotkaniach w trójce, ale bardzo się cieszę, że możemy odnotować, że te nadzieje fanów na pojawienie się Crooked Still i tego utworu zostały spełnione i ich prośby zostały wysłuchane. Co więcej, Crooked Still zagrali po pierwsze na tak zwanym after party po premierze drugiego sezonu serialu The Last of Us w Los Angeles. I jeśli Państwo się dobrze wpatrzą w ten zespół, który gra pod koniec pierwszego odcinka serialu The Last of Us, ten odcinek nosi tytuł Future Days, to przekonają się Państwo, że choć ten zespół, który gra na zabawie sylwestrowo-noworocznej, nazywa się inaczej, bo nazywa się w serialu Brittany and the Jack Boys, to tak naprawdę ten zespół składa się z członków i członkiń zespołu Crooked Still, więc nie dziwi również, że nie tylko piosenka Little Sadie pojawiła się na ścieżce dźwiękowej tego pierwszego odcinka, ale także ta druga, być może nawet ważniejsza. Ta nosi tytuł Ecstasy. Thank you. Ecstasy, a wcześniej Little Sadie. Te dwa utwory pojawiają się w drugiej części gry The Last of Us, choć nie w tym samym momencie, w którym pojawiają się jeden obok drugiego właściwie, w pierwszym odcinku drugiego sezonu serialu na podstawie tej gry. No a jeśli Państwo przypatrzą się dobrze zespołowi, to nie tylko Crooked Steel tam są, ale także autor muzyki do gry i do serialu Gustavo Santaolalla i proszę go wypatrywać w zespole, który, przypomnę, w serialu nazywa się Brittany and the Jack Boys. Teraz zupełnie inny temat. Wszystko, wszędzie, teraz. Powieści Jane Austen były ekranizowane i w formie serialowej, i filmowej tak chętnie, że ja nawet nie podejmuję się liczyć, ile razy. Sama Duma i Uprzedzenie, i to jest informacja, którą znalazłam, doczekała się 17 adaptacji, nie licząc sequeli i wariacji na temat, bo kto na przykład pamięta film Duma i Uprzedzenie i Zombie? Tak, proszę Państwa, był taki film. W kwietniu ogłoszono pierwsze nazwiska obsady nowej ekranizacji Dumy i Uprzedzenia, tym razem serialowej. Emma Corrin, Jack Lowden i Olivia Colman pojawią się w głównych rolach w tym serialu. Przypomnę, że ten kultowy serial BBC z Colinem Firthem powstał w połowie lat 90. No ale też warto przypomnieć ekranizację z 2005 roku z Keirą Knightley i Matthew McFadyenem. Ale nie tylko Duma i Uprzedzenie. Przecież wciąż coraz więcej wiemy także o serialowej nadchodzącej wielkimi krokami adaptacji Harry'ego Pottera. Dlaczego wciąż powstają kolejne odsłony tych samych opowieści? Dlaczego je oglądamy? Ola Dobieszewska zapytała o to profesor Natalię Lehmann z Uniwersytetu Łódzkiego. Proszę mi wybaczyć żart, że współczesna kultura no trochę cierpi na syndrom inżyniera Mamonia, wobec czego lubimy te rzeczy, które już znamy. Więc rzeczywiście to byłby taki, powiedziałabym, gwarantowany sukces, że ludzie na to przyjdą. Ale tutaj chyba jest coś więcej. Mr. Bingley? Oh my goodness! Everybody behave naturally! A o tym, czemu służą ponowne ekranizacje książek, mówi dr Roxana Pilawska-Gronosta z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dla mnie wszelkiego rodzaju ekranizacje oraz ponowne adaptacje są trochę takim antropologicznym lustrem tego, jak zmienia się społeczeństwo, jakie oczekiwania mamy wobec tych ponadczasowych historii uniwersalnych, które znamy. Ale czy my chcemy ponownie słyszeć tą samą historię? Nie, my po prostu szukamy pewnych elementów, które wcześniej albo nie zostały zauważone, albo po prostu na tyle zmieniło się samo społeczeństwo, że już oczekuje innego podejścia. Tak jak właśnie było w przypadku Dumy i Uprzedzenia. My już nie oczekujemy takiej sielankowej wersji ładnej komedii romantycznej, jaką dostaliśmy w 1995 roku. My już szukamy złożoności psychologicznej, my szukamy pewnych problemów społecznych, my szukamy pewnych takich niewypowiedzianych elementów i myślę, że to można rozszerzyć na każdą adaptację. Kolejnym powrotem do dobrze znanej opowieści jest serialowa adaptacja Harry'ego Pottera, której zdjęcia mają ruszyć jeszcze w tym roku. Większość z nas doskonale zna tę historię, jednak dłuższy czas ekranowy z pewnością pozwoli twórcom wierniej oddać książkową fabułę. Czym jeszcze kierowano się, decydując się na ponowne opowiedzenie tej historii? Pojawiły się głosy, że rzeczywiście ten świat Hogwartu jest nader biały. Zwłaszcza to było widoczne w przypadku profesorów. Pojawiają się głosy, że oni postanowią rzeczywiście bardziej sprofilować serial Harry Potter pod kątem różnorodności etnicznej. Część oczywiście decyzji castingowych jest już znana. Postać Severusa Snape'a będzie grana i przez świetnego, naprawdę świetnego aktora brytyjskiego, czarnoskórego. I to jest niezmiernie interesujące, ponieważ wiemy doskonale, że przez pierwsze tomy, tak naprawdę do ostatniego tomu, Severus Snape jest uważany za tego złego, wielkiego zdrajcę i tak dalej, podczas gdy okazuje się największym bohaterem, jakiego można sobie wyobrazić w świecie Hogwartu, zdolnym do samopoświęcenia. Czyli w tym momencie zrównowałaby się taka interpretacja, że ci widzowie, którzy znają Harry'ego Pottera doskonale, będą wiedzieli od samego początku, że tutaj odgrywany przez czarnoskórego aktora Severus Snape jest postacią absolutnie pozytywną, niedocenioną, właśnie stojącą pod pręgierzem opinii publicznej, nader łatwo interpretowanym i ocenianym ze względu na panujące stereotypy. W tym momencie to byłaby bardzo inteligentnie zaplanowana gra na emocjach, w momencie, w którym ci widzowie by się dowiadywali po raz pierwszy w ostatnim tomie, że Severus Snape jest naprawdę bohaterem. I wtedy to mogłoby się przyczynić do długofalowej zmiany podejścia, po prostu rozsadzenia od środka tych stereotypów. Expecto Patronum! Are you well, Mr. Darcy? Quite well, thank you. A analizując obecną sytuację społeczno-polityczno-kulturalną, czego możemy się spodziewać w nowej wersji Dumy i Uprzedzenia? Jeszcze bardziej mogą być wyeksponowane te wątki wynikające z osiągania sukcesu przez mężczyzn i kobiety w warunkach społecznych, jakie wtedy były. Będzie większy nacisk właśnie na tą samorealizację, na rozwój osobowości, na takie wewnętrzne przeżycia bohaterów. Myślę, że aktualnie w tą stronę idzie kino. Mamy coraz więcej reprezentacji w tożsamości androgenicznych, czyli tożsamości, które nie da się tak łatwo przypisać cechom kobiecym lub męskim. To na przykład było widać między innymi w najnowszej ekranizacji Wednesday, tak? Albo Cruelly. Też po części już w tym 2005 roku w Dumie i Uprzedzeniu również możemy znaleźć takie elementy, że filmowa Elizabeth była kobieca, nadal była romantyczną, wrażliwą wersją tej bohaterki, którą znamy z literackiego pierwowzoru, i jednak miała pewne dążenia do samorealizacji, które na przykład w tej wersji z 1995 roku nie były aż tak wyeksponowane. Jednak ta wersja 2005 roku miała więcej do powiedzenia na temat jej wewnętrznych przeżyć, stanów emocjonalnych. Tego, jak ona po części buntuje się przeciwko oczekiwaniom, które są na nią nakładane. I myślę, że to jeszcze bardziej pójdzie w tą stronę. Plus mam nadzieję, że autor będzie chciał też pokazać swoją wizję artystyczną, być może odnieść się do bardziej aktualnych problemów społecznych. W końcu minęło 20 lat, to społeczeństwo się zmieniło i też jesteśmy bardziej właśnie dojrzałymi widzami, bardziej świadomymi pewnych problemów. I hope that the weather stays fine for your sport. I return to town tomorrow. So soon. Też nie zapominajmy, że przychodzą nowe pokolenia, które chcą usłyszeć historię dopasowaną do tego, jak oni postrzegają świat, żeby dokładać to, co już wiemy, to, co zauważyliśmy, to, co zdążyliśmy zinterpretować do tych historii, bo to może tylko być wartością dodaną. Te nasze takie poszczególne wizje świata, które gdzieś złożone w nową opowieść są zupełnie nową jakością. Ask you to end my agony. I don't understand. I love you. Panna Bennett i pan Darcy w deszczu w ekranizacji Dumy i Uprzedzenia Jane Austen z roku 2005 w reżyserii Joe Wrighta. No a czego możemy się spodziewać po tej nowej ekranizacji, serialowej ekranizacji Dumy i Uprzedzenia? Będziemy się przekonywać z pewnością w miarę jak będą przychodziły nowe informacje, coraz bardziej konkretne. A my teraz wróćmy do muzyki z tego filmu Joe Wrighta z 2005 roku. Wykonywał ją Jean-Yves Thibaudet, a napisał Dario Marianelli. Lace on top of the world. Taki tytuł nosi ten utwór, ten konkretny z filmu Duma i Uprzedzenie. A ponownymi ekranizacjami tytułów, które już były ekranizowane, zajęła się Ola Dobieszewska. My teraz sięgamy po ścieżkę dźwiękową niezwykle bogatą serialu animowanego japońskiego, który miał premierę na początku kwietnia i obiecuję, że wrócimy do niego, jak tylko dostaniemy jeszcze trochę więcej odcinków. Jest to bardzo ciekawa produkcja. No i ten zestaw muzyczny, zestaw twórców, którzy zajęli się muzyką do tego serialu, naprawdę imponujący. Bartek Haciński tydzień temu w tygodniku muzycznym prezentował Państwu utwór Kamasiego Washingtona do tego serialu, więc ja zdecydowałam się na ten z tego, co Bonobo dostarczył do tego serialu. Dystopijny serial animowany o przyszłości, która jawi się w niezbyt pozytywnych barwach. Lazarus od Shinichiro Watanabe, twórcy między innymi serialu Cowboy Bebop, a muzyką do tego serialu, do serialu Lazarus, obdzielili nas Kamasi Washington. Floating Points, do jego działki także wrócimy. No i Bonobo, którego utworu Northport właśnie wysłuchaliśmy. I do serialu Lazarus na pewno także wrócimy. Teraz obiecana propozycja z dużego ekranu. Od wczoraj w kinach film Ryana Kuglera, Grzesznicy, z Michaelem B. Jordanem w roli głównej, choć obsada znakomita. To jest historia z przeszłości, historia, która z dramatu gangsterskiego czy kryminalnego staje się od pewnego momentu horrorem. A muzykę do tego filmu napisał stale współpracujący z Ryanem Kuglerem Ludwig Göransson. Two sides of a coin, two sides of a war, two sides of reality, one foot back in the door. And I still haven't learned my lesson, so I'll go all over again with you. I still haven't learned my lesson, but what else can I do? I'd rather see you in this chaos, and your love be so demanding, than see you in the sails, and to come back to this life empty-handed, two sides of a curse. Two sides for better, for worse. Still I adore you, I adore of the street with me. To piosenka z tych, w których można się zatopić. Seans Ludwig Göransson. No i oczywiście ten głos rozpoznali Państwo z pewnością. James Blake gościnnie w tym utworze z filmu Grzesznicy. Filmu, który oprócz tego, że znakomitą ma ścieżkę dźwiękową, no ale Ludwig Göransson to sprawdzona firma. Nieraz już pracował z Ryanem Kuglerem, między innymi przy Czarnej Panterze. Za muzykę do tego filmu Ludwig Göransson dostał Oscara. No ale także przy serii Creed. Jak Państwo słyszą, jest to kompozytor bardzo, ale to bardzo wszechstronny. No i z jednej strony mamy w filmie Grzesznicy muzykę skomponowaną przez Ludwiga Göranssona, a z drugiej mamy dodatkową płytę, album, na którym śpiewają i aktorzy występujący w filmie, bo sporo tam muzyki. No i zaproszeni goście, a to wszystko Ludwig Göransson wyprodukował. Grzesznicy, od wczoraj na ekranie, a my teraz powracamy na mały ekran. Ta piosenka jest typowym przykładem utworu idealnego na napisy początkowe. A paper shadow in a house of stone, the wooden flag of a drifting dream boat. I never knew how far the ride was gonna go till I looked back at the smoke. You can't keep up with the Joneses. Hamilton Lighthouser i Dominic Lewis, The Joneses z serialu Znajomi i Sąsiedzi. To właśnie napisy początkowe tego serialu ubarwia ten utwór. Z Johnem Hammem ten serial w roli głównej, grany przez Johna Hamma bohater, musi się szybko odnaleźć w nowej rzeczywistości, traci pracę i trzeba znaleźć sposób na to, żeby utrzymać taki styl życia, do którego cała rodzina jest przyzwyczajona. Bohater podchodzi do tego kreatywnie, ale to jest przede wszystkim serial o kryzysie. Myślę, że będzie jeszcze okazja, żeby o nim porozmawiać. Znajomi Sąsiedzi, serial miał premierę przed tygodniem, a już potwierdzono, że powstanie drugi sezon. Ta piosenka, którą Państwo słyszą, także się w nim pojawia. Think, What Would You Call Yourself? A my się żegnamy. Michał Jakubik, Olga Szućko, Ola Dobieszewska, Katarzyna Borowiecka. Wesołych świąt. Do usłyszenia. Shout at the gods. What would you call them? What would you call yourself?